כמי נהר, הלום נשאר, עובר תמים, עובר תמים, תוכו יסער, יפעם נמהר, יפעם נמהר, קרת את כאן, בתוך ימים, בתוך ימים. יש הדבש, חומר נפרש, חומר נפרש, מיערה לאגנים, לאגנים. מתק חש של יום חדש, של יום חדש, כל הלוקד באגנים, באגנים. דבש ניגר כמי נהר, כמי נהר, הלום נשאר, עובר תמים, עובר תמים. תוכו יסער, יפעם נמהר, יפעם נמהר, קרת את על, בתוך ימים, בתוך ימים. יש הדבש, חומר נקרש, חומר נקרש, מיחדה לאגנים, לאגנים. מתק חש של יום חדש, של יום חדש, כל הלוקק באדנים, באדנים. חומר נקרש, חומר נקרש, מיערה לאגנים, לאגנים. מתק חש של יום חדש, של יום חדש, כל הלוקר באגנים, באגנים. דבש ניגר כמי נהר.